और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो ये कहते हैं कि उन पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कह दो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और अपने रास्ते पर उन्हीं को लाता है जो उसकी तरफ रुजू करें।